से मस्ती टपके है तो देखे ना दूर का सागर छूके है तो समझे ना आग से मस्ती टपके है तो देखे ना दूर का सागर छूके